stronie. Zadzwoń 813 813 813 lub odwiedź salon sprzedaży. Szczegóły promocji na upc.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 12 października, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Dobiega końca debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Prezesi okręgowych rad lekarskich skrytykowali ruchy antyszczepionkowe. Turcja uwolniła amerykańskiego pastora, który od ponad 2 lat był przetrzymywany w tym kraju. W siedzibie TVP Przyboronicza w Warszawie dobiega końca debata kandydatów na prezydenta stolicy. Przez 90 minut musieli odpowiadać na pytania dziennikarzy TVP, TVN24 i Polsat News. Dyskusję na miejscu śledzi Mariusz Pieśniewski. Powiedz, czy któryś z kandydatów może mieć szczególne powody do zadowolenia? Trzeba powiedzieć, że zdecydowanego lidera tej debaty brak. Sama formuła 45 sekund na odpowiedź nie pozwalała na wiele, ale też pytania nie były szczegółowe. Ostatnie dwa były o to, czego według kandydatów brakuje w Warszawie i czego jest za dużo. Jednak jedno pytanie zjednoczyło wszystkich. Czy należy dzielić warszawiaków na rdzennych i przyjezdnych, tak zwanych słoików? Wszyscy kandydaci mówili podobnie jak Andrzej Rozenek, kandydat SLD Lewicy Razem. Mieszkałem na Pradze, mieszkałem na Woli, ale mieszkałem też w Pruszkowie i w Ząbkach. Znam specyfikę okolicznych miejscowości i uważam, że każdy, kto przyjeżdża do Warszawy, zasługuje na szacunek. Ale Rafał Trzaskowski i Patryk Jaki zdołali się poróżnić, nawet wypowiadając te same słowa. Warszawa dla wszystkich, oczywiście niezależnie od tego, gdzie się urodzili. Moja żona przyjechała tutaj ze Śląska, to trzeba płacić podatki z samego początku. Mój konkurent Patryk Jaki dopiero w tym roku, mimo że od 10 lat mieszka w Warszawie, zaczął płacić podatki. Mój szanowny konkurent mówi, że dla niego warszawiakami są tylko ci, którzy, jak to określił, płacą podatki od początku życia, jak rozumiem. Ja tak nie uważam. Również ci, którzy wiele lat mieszkają w Warszawie, ciężko pracują dla tego miasta, również ich musimy zachęcać do tego, żeby zaczęli płacić podatki w Warszawie, bo ja chcę Warszawy naprawdę dla wszystkich. Przed godziną mówiłem, że Patryk Jaki pokazał swoją rezygnację z członkostwa w partii. Do tego samego wezwał Rafała Trzaskowskiego. Ten jednak odpowiedział, że nie zrezygnuje, bo nie wstydzi się swojej partii. Mimo wszystko zdecydowanego lidera debaty brak. Mariusz Pieśniewski, dziękujemy za te relacje. Okręgowe rady lekarskie podczas konwentu w Gnieźnie wyraziły, tu cytat, jednoznacznie negatywne stanowisko wobec obecnych w przestrzeni publicznej działań negujących potrzebę i bezpieczeństwo szczepień ochronnych. W oświadczeniu podkreślono, że okręgowe izby lekarskie będą wspierać każdy projekt obywatelski promujący ideę szczepień poprzez zbieranie podpisów. Stanowisko lekarzy to odpowiedź na ubiegłotygodniową decyzję Sejmu o skierowaniu do komisji obywatelskiego projektu, który przewiduje likwidację obowiązku szczepień ochronnych, proponując wprowadzenie dobrowolności. Turcja uwolniła amerykańskiego pastora Andrew Brunsona, który od ponad 2 lat był przetrzymywany w tym kraju pod zarzutem szpiegostwa i wspierania organizacji terrorystycznych. Według nieoficjalnych informacji duchowny ma wrócić do kraju w najbliższy weekend. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Prezydent Trump od dawna publicznie domagał się uwolnienia pastora Brunsona. Argumentował, że oskarżenia pod adresem duchownego są bezpodstawne. W sierpniu wprowadził sankcje wobec 2 ministrów rządu w Ankarze i oskarżył ich o łamanie praw człowieka. Posunięcie to pogłębiło kryzys finansowy w Turcji i spowodowało gwałtowną dewaluację tureckiej waluty. Choć prezydent Recep Erdoğan uznał te działania za wypowiedzenie przez Stany Zjednoczone wojny ekonomicznej, zakulisowo poszukiwał dróg do rozwiązania kryzysu. Ostatecznie turecki sąd podtrzymał zarzuty wobec pastora, ale zwolnił go z więzienia, uznając karę za odbytą. Myślami i modlitwami jestem z pastorem Brunsonem. Mamy nadzieję, że bezpiecznie powróci wkrótce do domu, skomentował decyzję Ankary prezydent Donald Trump. Uwolnienie pastora Brunsona otwiera drogę do normalizacji relacji pomiędzy Waszyngtonem a Ankarą. Komentatorzy zwracają jednak uwagę na inne punkty sporne w relacjach pomiędzy oboma krajami, w tym sprawę konfliktu w Syrii oraz plany zakupu przez Turcję rosyjskich systemów rakietowych. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. I na koniec jeszcze wracamy do kraju. W krakowskim Pałacu Sztuki ruszył krakowski salon sztuki. Na wystawie zobaczyłem pracę ponad 100 lokalnych artystów i artystek, wybrane z blisko 450 zgłoszeń. To wystawa sztuki, ale także projekt społeczny, mówi współinicjatorka wystawy Magdalena Kownacka. Nam zależy bardzo na tym, żeby pokazywać i uświadamiać, co okropnie brzmi oczywiście, że bez prywatnych osób, bez ludzi, którzy sztukę wspierają i kochają, ta sztuka po prostu nie może się rozwijać i że nie możemy liczyć tylko i wyłącznie na politykę kulturalną państwa czy miasta i to nie jest tak, że wystarczy kupić bilet do muzeum. Artystów trzeba znać, artystów trzeba wspierać, trzeba czasem kupować pracę, trzeba czasem odwiedzić ich w pracowni, bo bez tego oni nie mają tej życiodajnej energii, która jest im potrzebna. Ekspozycję można będzie oglądać do niedzieli. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sobota w całym kraju ciepła i słoneczna, 19 stopni w Suwałkach, a najcieplej 23 w Opolu, Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Start na granie. Tak daleko od ciebie, a puszki połączone żyłką wiszą u mnie, u ciebie. Ciekawe, czy działają, bo kiedy budzę się i widzę puste wcięcie, moje myśli tak jak ja zaraz ci poskładają sufit moją ulubioną książką przed zaśnięciem. Sam tego chciałem, ale jakie niby mam pojęcie. Tak daleko od siebie, wydaje mi się, że dzwonisz, choć tak naprawdę wiatr wieje. Dobry wieczór Państwu. To już nasze drugie spotkanie. Przed tygodniem wygrał zespół Próżnia, właściwie zespół jednoosobowy. Ale jury nie było zgody, więc ja musiałem podjąć decyzję, kto będzie moim gościem w audycji Trójka Żąda Debiutów. Kto będzie w najbliższy poniedziałek. Mam nadzieję, że jury tutaj dziś już wybierze artystów, którzy będą zasługiwali na jednogłośne potraktowanie. A rozpoczynamy dziś od zespołu Sacramento Pinto. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Brzyli znacie? Oczywiście. Ania Rusowicz. Witam, chłopaki. Wojciech Mazalewski. Cześć. Kirek Wrona. Dzień dobry. I Piotr Nagłowski. Dzień dobry. No to oddaję zespół do waszej dyspozycji. Czy panowie pracują na ochronie? Jeszcze nie. Okej. <Okay. laughs> Bo zastanawiam się, co mogę powiedzieć, co nie. Tak trochę wyglądacie groźnie. To tylko pozory. A jaką muzykę gracie? Szeroko rozumiany rock, raczej gitarowy. Mhm. Czyli będzie groźnie? Będzie głośno, może tak. Skąd jesteście i jak długo gracie? Jesteśmy z małej miejscowości Kołbiel, to jest przy trasie na Lublin. W tym składzie gramy od 2 lat. Kołbiel to może mała miejscowość, ale bardzo znana ze względu na swoje rondo. Tak, na ten korek, nieustający. Sacramento Pinto, zapraszamy. Powodzenia. To samo, co ty bym czuł. Dziękujemy bardzo. Dziękuję panowie. Sacramento Pinto. Jakie pierwsze wrażenia jury? Bas, spoko. Dobrze to brzmi. Trochę właśnie brzmieniem Dolly Pali. To okej. Okay. Bębny, mocno zagrane, ale czegoś mi po prostu brakuje w waszym graniu. Jak się zaczęło, to było naprawdę super. I drugim stopniem i wkręceniem ludzi w to, czym już jest, wiesz, ta siła, ta magma, z którą wyruszacie po prostu, wiesz, wielkimi ciężarówkami, żeby coś, wiesz, opowiedzieć, jest to, że wchodzi ktoś i opowiada na tym historię. I tutaj, Robercie, fakt, że nie patrzysz na publikę, ale też to niepatrzenie nie czuję, żeby było jakby specjalnie, tylko jakby trochę się zamykasz w sobie, co w pierwszych zwrotkach było bardzo mocno słychać, że też nie śpiewasz do nas. I ja nie rozumiem do końca, co śpiewasz, i w ogóle dla mnie było za cicho w porównaniu do świetnego brzmienia kapeli. Nagle głos był za bardzo schowany. Nie wiem, może to magiczne studio Agnieszki Osieckiej sprawiło, że byliście trochę spięci, że nie było w was tej energii, ale wydaje mi się, że jest w was dużo radości, tylko po prostu brakuje mi tej radości z grania. Rzeczywiście zabrakło zupełnie próby skontaktowania się z nami wszystkimi na sali. Dziękuję bardzo. Sacramento Pinto. Dziękujemy. A za chwilę kolejna formacja, ale zanim grupa Eyelids, to ja jeszcze powiem, że konkurs Start na granie jest ciągle otwarty. Czekamy do końca października na zgłoszenia młodych, no niekoniecznie młodych tylko, ale twórców i wykonawców, ludzi, którzy wykonują autorskie swoje utwory, bo tutaj naprawdę nikogo nie musimy udawać. Jesteśmy sobą i mamy przed sceną wspaniałe jury, które zawsze udzieli cennych rad i wcale nie jest złośliwe, na szczęście, jak to gdzie niegdzie bywa. No to kolejna formacja, formacja Eyelids. Zapraszam. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Powiedzcie troszkę o sobie, skąd przyjechaliście? My przyjechaliśmy z Katowic, ze Śląska jesteśmy. Co robicie na co dzień? Właściwie ja kończę studia teraz, Tom zaczyna kolejne, magisterkę. Próbujemy sobie na razie zorganizować czas, żeby mieć możliwość rozwoju właśnie tutaj w sferze muzycznej. Czy podział między wami jest taki, że ty produkujesz, a ty śpiewasz, czy jak to wygląda? Różnie, to jest bardzo płynne. Oboje trochę śpiewamy, Dagmara jest główną wokalistką. Razem staramy się pisać teksty, tworzyć muzykę. Przede wszystkim jak się spotkaliśmy, to miała być to dla nas podróż, odskocznia od życia codziennego. I właściwie jak się spotkaliśmy, to mało który z nas znało się na muzyce. Ciężko stwierdzić, jak jest teraz, ale w sztuce odnajdujemy. Zaraz zobaczymy. W sztuce odnajdujemy przede wszystkim wolność i ukojenie. Dlatego właśnie te role też się między nami mocno wymieniają. Słuchamy. Trapped inside. And maybe just once more I walk across the line for a smile of time. I stay in golden hour, feel the breeze and look straight into the sun. It's alright, it's alright, it is alright. It's alright, it's alright, it is alright. Bardzo dziękuję wam również. Jak się dowiedzieliście w ogóle o programie Start na Granie? Z Trójki. Słuchamy radia i... A czyli jesteście słuchaczami Trójki, tak? Tak jest. A to bardzo miło. Czy wy uczyliście się na jakichś instrumentach grać w szkołach muzycznych, czy... Bardzo dawno. Oboje uczyliśmy się na instrumentach, ale to w podstawówce jeszcze, więc wiele lat temu. Ja na skrzypcach, a Daga na wiolonczeli. Nie czułam jeszcze wtedy takiego przywiązania jakby do tego instrumentu i zrezygnowałam. Gdzieś tam zawsze mnie do wokalu ciągnęło i brałam kilka lekcji gitary. Później poszłam sobie na wokal, troszkę nieudolnie, ciężko miałam z nauczycielkami. No i przerwałam w pewnym momencie. Naprawdę gdzieś, jak to robicie razem i wchodzicie w piosenkę, jest wyczuwalne, że w niej jesteście i dużo jakby więcej usłyszałem niż się spodziewałem po tym, jak żeście się tutaj prezentowali wcześniej. Więc bardzo fajnie. Miałem jeden moment tylko, jak zaśpiewałaś Sky i trochę zmieniłaś linię, to było moim zdaniem niepotrzebne, bo było tak ciekawie utrzymane napięcie w tym, że się mało zmienia, ale dzięki temu, że mało, to zaczynasz zwracać uwagę na każdą zmianę i na każdy ruch w melodii i we wszystkim, że no, że po prostu bym tego nie robił, żeby zostawić słuchaczy cały czas w jednym jakby sosie magicznym, żeby tam już więcej się nie pojawiało, ale naprawdę dobrze. Słychać, że jesteście amatorami, że nie macie za sobą koncertów, tego backgroundu takiego płynącego z doświadczenia, ale ja, to jest w ogóle dla mnie niesamowite, że amatorom mogło się udać zrobić światową piosenkę. Ta piosenka jest genialna. To jest doskonała kompozycja. Jakbym usłyszała was na jakimś festiwalu, to bym po prostu odleciała. Widać, że kombinujecie z wizerunkiem, nawet te włosy. Wyglądacie jak ze Szwecji, a jesteście tlenionymi blondynami. To jest super. Kato. to jest super, kombinujecie, kombinujcie dalej. Macie naprawdę wspaniałe narzędzia do tego, żeby pójść w świat. Jak tylko zaczęliście, kiedy podzieliście się głosami, od razu skojarzyło mi się z XX, oczywiście, i okładka, i wasz image, i brzmienie, sound, i pomysł na dzielenie się głosem. Bardzo dobrym. Jeżeli więcej macie tak dobrych piosenek, to niedługo spotkamy się w wielu miejscach. Ja mam taką swoją teorię prywatną zupełnie, że ktoś, kto raz wziął skrzypce do ręki, to później już nie przypadnie. Hirek, grałeś na skrzypce? Ja chciałem zauważyć, że Piotr Nagłowski nie narzekał ze po angielsku. Wyjątkowo nie narzekałem, to prawda. Dziękuję bardzo. Eilidz. Dziękujemy. W Trójce. Przed nami trzeci już wykonawca, zespół Bimbers. Zapraszam. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Zespół The Bimbers, przyjechaliśmy z Łodzi, pięknego dekadenckiego miasta, z centrum Polski i dzisiaj zaprezentujemy utwór Roger. Jaką muzykę kochacie? Kochamy rocka psychodelicznego, kochamy bluesa, kochamy elektronikę, ja też nawet kocham klasykę, operę. I tutaj myślę, że właśnie w naszej muzyce to wszystko się miesza. Ja jestem ciekawy, skoro już powiedziałaś, że jak nazywa się utwór, to powiedz może o czym jest. Roger, jest to bardzo intymny utwór o kobiecej naturze. Można powiedzieć o miłości, ale bardziej rzecz o pożądaniu, przed którym nie można uciec. Hej, hej, Roger, znowu wpadasz tak znienacka, tak bezczelnie wpraszasz się. Już nie wiem, co mam robić, wiesz dobrze, że nie oprać się. Na zewnątrz skwar, powietrze rozżarzone, płonę, kiedy zbliżasz się. Już słyszę twój ciężki krok, twój zapach osacza mnie. Ofiara przed rapieżcy skokiem kryje się. Już czuję, że jesteś blisko zasadzki twej, nie wyrwę się. Ciszę mą, ci hałas naszych myśli, jestem wściekły, trzepot skrzydeł ćmy. Już czuję, że jesteś blisko zasadzki twej, nie wyrwę się. Dziękujemy bardzo. Zespół Bimbers. przed Państwem. Ja przypomnę, że już po audycji będzie można kupić fragmenty utworów, jakie usłyszeliśmy, a to droga do finału naszego konkursu. Mikrofon oddaję i czekamy na uwagi jury. Ja powiem coś o rytmie i o bębniarzu. Siadał jakby w ogóle groove trochę i to było niedobre. Gitara świetnie brzmiała i ciągnęła zespół. Na próbie było słychać, że twój klawisz brzmi lepiej, a później zniknął w miksie tutaj. Wokal, bardzo duża siła, chyba najlepiej brzmiący z całej kapeli i taki ciągnący i pod względem energetycznym, i pod względem brzmienia, soundu. Bardzo ciekawie. Dziękujemy. Wojtek trochę mnie uprzedził, bo ja też właśnie chciałem do kolegi perkusisty. Jest taki nigeryjski bębniarz, który mieszka we Francji, Tony Allen. I kiedyś byliśmy na koncercie razem z Tymonem Tymańskim, naszym przyjacielem, i Tymon stał cały koncert za nim, patrzył jak on gra i mówi, niewiarygodne z jaką on lekkością trzyma te pałeczki i jak po prostu uderza. U ciebie tej lekkości zabrakło, po prostu graj sobą, czuj rytm, posłuchaj co koledzy grają, jak ta muzyka brzmi, bo jakoś taki spięty strasznie byłeś. Nie wiem, czy magia tego studia, czy widok przepięknej Ani po prostu sprawił, że za nie mówiłeś. Ja powiem ci szczerze, jak ją dzisiaj zobaczyłem, też za nie mówiłem, ale to dlatego cię rozumiem. Natomiast więcej po prostu takiej swobody. I to, co powtarzam wszystkim, że muzyka musi sprawiać przyjemność i granie i słuchanie, a wydawało mi się, że dla was to było coś takiego, że byliście za bardzo spięci. A ja mam takie pytanie, jak często spotykacie się na próbach i jak dużo gracie koncertów? Na pewno się to zaczyna rozkręcać i gramy coraz więcej. No na pewno jesteśmy młodą kapelą, bo działamy zaledwie parę miesięcy, więc... A jak często próbujecie? Jak często razem gracie? Parę razy w tygodniu. To jeszcze tego nie słychać, bo takie jest wrażenie, to zresztą chyba Wojtek mówił o tym, że, czy Hirek, że to jest tak jakby każdy z was pilnował swojej partii i w ogóle nie słuchał tego, co robią inni. Jakoś miałam takie poczucie, że faktycznie każdy sobie rzepkę skrobie. Piosenka, którą zrobiliście, ona jest niezła, ale ona nie ma rąk i nóg. Brakuje wam tego kleju, tego czegoś, może Hammonda, może właśnie soundu, który po prostu będzie ciągnął, gdzie będzie jakiś ciężar. Nie? Zespół Bimbers, życzę, żeby to był początek drogi, ale owocny. Dzięki. Start na granie. Już niedługo okaże się, kto odwiedzi mnie w audycji Trójka Żąda Debiutów w najbliższy poniedziałek, bo przed nami czwarty wykonawca, czyli przedostatni, James Button Band. Zapraszam. Witamy serdecznie. Dobry wieczór wszystkim. Który z panów to James Button? To nie, to jest nasz potęgowany mecenas, o którym nikomu nie mówimy, nikt nie wie, kto to jest. Czasem my sami o nie wiemy. Jest w naszych sercach, tak. To dobrze. Drogie jury. Panowie są ze Śląska? Jesteśmy ze Szczecinka. Zachodniopomorskie, urocze, acz małe miasto. Powinienem powiedzieć odwrotnie, małe, acz urocze. Dobra. Zapraszamy wszystkich do Szczecinka. Stamtąd przyjechaliśmy, także jesteśmy trochę niedojedzeni, niedospani, ale... Podobacie mi się. Wyglądacie jak dziwacy. Dziękujemy bardzo. Nasza muzyka jest równie dziwna, gdyż jedną nogą stoi w amerykańskim i brytyjskim roku wczesnych lat 70., a drugą nogą stoi na tym dywanie dzisiaj. Także cokolwiek zmieścicie między te dwa, że tak powiem, punkty, dzisiaj dobrze mówię, nie jąkam się, spoko naprawdę, to możecie znaleźć w naszej muzyce, mamy nadzieję. Dobrze, dajmy głos muzyce, bo dla niej tu jesteśmy. James Button Band, dziękuję. Baby, Dziękuję bardzo. Dziękuję również James Button Band ze Szczecinka. Drogie jury, jakie wrażenia? Przywołaliście po prostu w mojej głowie jakieś wspomnienia z moich lat dziecinnych, Slade'ów, Sweet'ów, a później MC5, New York Dolls. I nagle się okazało, że można to zagrać z takim współczesnym pazurem. No, mnie się bardzo podobało. Hirek, kolega uprzedzał na początku. No w porządku, uprzedzał, ale dopóki nie posłuchałem, to wiesz, ja jestem taki trochę niewierny Tomasz. Ja po prostu, jak nie posłucham, to nie uwierzę. A tutaj, no fantastycznie, naprawdę nogi same chodziły, bębniarz walił jak potrzeba, basista robił swoje, gitara grała, wokal się zgadzał. Jedno tylko zastrzeżenie, tym razem ja będę Piotrem Nagłowskim, że nie po polsku, ale poza tym okej. Okay. A może James Button coś tam po polsku potrafi? Znaczy się uprzedzając, chcieliśmy uprzedzić to pytanie, bo oglądaliśmy poprzedni odcinek odnośnie właśnie języka angielskiego. My w swoim podejściu do muzyki rock'n'rollowej, którą uprawiamy, jesteśmy zdania, że chcemy dowiercić się do źródła, a rock'n'roll, jaki wyznajemy, jest anglosaski głównie. Poza tym angielski w tym naszej muzyce też pełni rolę jak swego rodzaju instrumentu. Także chcieliśmy mieć całość po prostu. Było dobrze przed graniem i po graniu jest jeszcze lepszy i to chyba najlepsza recenzja. Dobra zabawa na scenie to jest podstawa. Wiele razy nam tutaj tego brakowało, więc dziękuję za to bardzo. Dziękujemy bardzo również. To było dla nas zaszczytem tu wystąpić. W ogóle wow. W ogóle. Myśliwiecka 357. Z szamotu na tej małej scenie taki awans. Ja to w zupełności rozumiem. To miejsce ma swoją magię i naprawdę potrafi dodać skrzydeł. I czuć było, że pofrunęliście. Ja się też cieszę. Usłyszałem wreszcie ciekawą linię basową i zobaczyłem zespół, który żyje tym, co robi. To było ekstra. Kompozycja jest dobra, jest dobry riff, dobry most, dobra linia basowa, dobra solówka, pauzy, dynamika, wszystko. Były pauzy. Wszystko fajnie. Wy długo gracie w ogóle razem? W tym składzie gramy od 4 lat. Niezmordowanie. Jesteśmy jednym z tych nienormalnych zespołów, które potrafią jechać nawet do Krakowa ze Szczecinka, często nawet za darmo, po to, żeby na przykład móc zagrać tam dla ludzi, którzy chcą. Także okresy głodówki mamy, jakże tak powiem, w plecaku. To słychać. Pierwszy raz widzę zespół, jakiego tak naprawdę w ogóle, kiedy myśleliśmy i o tym programie i ktoś mnie pytał, czy mógłbym wziąć w tym udział i tak dalej, to myślałem tylko o takich ludziach jak wy, że czegoś takiego szukamy. To jest prawda o muzyce i tylko band, który jeździ, wiesz, podróżuje do klubów, grać dla ludzi muzykę, bez względu na to, ile za to dostanie i jak to będzie, ale jeżeli po prostu to jest waszą pasją i to chcecie robić, to jest najważniejsze i hey, to was było słychać. Super. Dzięki wielkie. I życzę powodzenia i waszych sukcesów. To jest bardzo ważne, bo to widać i słychać, że wy się dobrze czujecie na scenie i że wy się ze sobą dobrze czujecie na scenie. Czasem tak. Znaczy w samochodzie różne są dialogi, ale tego nie będziemy powtarzać, proszę państwa. Ja jestem oczarowana. Po prostu wmurowało mnie. Myślę, że powinniście pakować walizki i wracać z powrotem do Hollywood. Myślałem, że do Szczecinka. Ja bym chciała przyjść na wasz koncert w LA. Nie wiem, czy pasujecie do Polski. Chyba pasujecie bardziej do świata, do kosmosu nawet. Jesteście fajnie wykręceni, wyglądacie super, pan basista, no szapoba. Ale powiem wam, no normalnie nosi grzywkę, dzisiaj tak go uczesali, że kocham cię bardziej niż zwykle. Tak ruszasz się po prostu z tym basem, genialnie. I w ogóle to, no, wow, no wszystko się zgadza. No tylko żebyście grali koncerty, błagam, aplikujcie na jakieś w ogóle zachodnie festiwale, pokazujcie się światu, bo jesteście świetni. Na rynek polski jesteście świetni, ale też na świat jesteście świetni. Chcemy trochę do Rosji pojechać, tam może spróbować trochę, bo tam ludzie... Kiedyś o Skaldach bodajże czytałem, że jeden z ich członków zespołu zniknął tam na parę dni chyba. Znam tą historię. No. Państwo znacie tą historię? Skaldowie byli bardzo takim zespołem znanym w Rosji i kiedyś była sytuacja tego typu, że panowie bardzo zabalowali i jeden członek zespołu się odłączył. Wylądował w psychiatryku. Nie chcieli go stamtąd wypuścić. Znaleźli go w ogóle na ławce, nie? Milicjanci podobno tam, że znaleźli. Tak, i on tłumaczył, że jest z zespołu Skaldowie. Gdzie jest zespół Skaldowie? Przecież to wielkie gwiazdy. Nie chcieli go stamtąd wypuścić, z tego psychiatryka. Dopiero gdzieś przez ludzi dotarli, zobaczyli zdjęcie. Faktycznie, to on wrócił. Życzę wam takich karier. Dziękuję i takich bardzo. Przygód. Niech moc będzie z wami. Dziękuję bardzo. A ja ciągle nie wiem, kto będzie moim gościem w poniedziałek. Może za chwilę się przekonamy. Piąty, ostatni dziś zespół przed nami, grupa Chowa. Powiedzcie słów parę o sobie. Połowicznie jesteśmy z Wrocławia i trochę z miasta Wołów. Z Wołowem mam dosyć ciekawe wspomnienia. Mianowicie kilkanaście lat temu założyłem tam telewizję w zakładzie karnym, która działa do dzisiaj. Jest bardzo stabilna redakcja. Wszyscy mają dożywocie, naprawdę. Może każdy z was niech dwa słowa dosłownie powie o swoich korzeniach. To nie wiem, jak mi zespół muzyczny. To ja powiem trochę o wszystkich, bo wydaje mi się, że ten eklektyzm naszego brzmienia jest bardzo ważny. I tak jakby Kamil jest mocno bitowy i gdzieś tam siedzi w elektronice i w tych brzmieniach Los Angeles. Ja jestem mocno ambientalny. Daria pisze te swoje liryczne teksty, a Adam... No, ciężko mi to określić, bo nie ja jestem twórcą tych tekstów, tylko jestem twórcą muzyki. No, a Adam jest mocno zakorzeniony w takim oldschoolowym graniu lat 90. A jeszcze jedno przychodzi mi do głowy, kiedy patrzę na waszą nazwę. Jaka jest geneza słowa? Chowa? Jest to lek na uspokojenie. Mnie się kojarzy z czymś zupełnie innym, albo właściwie z kimś zupełnie innym. Jest taki artysta bardzo znany, amerykański, który naprawdę nazywa się Sean Carter, używa pseudonimu Chowa, a bardziej znany na świecie jest jako Jay-Z. Tak. To co, możemy grać? Chowa przed państwem. Do czasu średnio co 10 uderzeń udawałam bardziej martwą, może nawet martwiejszą. Sam pan słyszy, jak to nie brzmi. O nie, nie. Sam pan słyszy, jak to nie brzmi. Wciąż w białym puchu, udając przebiśniegi, tylko siły przebicia. Zabrakło mi w łodyżce, sam pan słyszy, jak to nie brzmi. O nie, nie. Tak czy siak, na piękny markorze wszystko się to prawda. Odejdę, odejdę stąd. Ja odejdę, odejdę stąd. Dziękuję bardzo. Oddam mikrofon w dobre ręce ponownie. Zespół Chowa. Jakie ma wrażenia jury po wysłuchaniu? Ja w bardzo prosty sposób klasyfikuję muzykę. To znaczy taką, którą zagrałbym w radiu albo na imprezie, albo nie. Wasz utwór zagrałbym na pewno w radiu. Dziękujemy bardzo. Widać było, że nie ma żadnego oszustwa na scenie, że to nie jest wymyślone, że to nie jest zrobione, że nie ma kunktatorstwa w tym, nie ma kombinowania. Po prostu poszło. Tak naprawdę nasi słuchacze, internauci decydują o tym, gdzie się znajdziecie, bo to oni będą kupowali wasze utwory i wy zbieracie w ten sposób pieniądze na swoją dalszą przyszłość w tym programie, krótko mówiąc. Tak. I nie tylko na przyszłość w tym programie, ale zbieracie pieniądze po prostu na swoją dalszą działalność, bo to, co zbierzecie, wykorzystacie tak, jak będziecie uważali, że potraficie wykorzystać najlepiej. A być może któregoś dnia zadzwoni dyrektor Piotr Nagłoski i powie, słuchajcie, mam dla was kontrakt w Agencji Muzycznej Polskiego Radia. Wszystko przed wami. I jeszcze więcej pieniędzy. A piosenki z programów dostępne są na stronie Polskiego Radia, także w mediach społecznościowych, także zachęcamy wszystkich fanów, także waszych, żeby te utwory kupowali. No, wasze w pierwszej kolejności, bo to wasz interes. A ja zapraszam wszystkich wykonawców 13. Zwycięzca dzisiejszy będzie moim gościem o 13.30 w poniedziałek w audycji Trójka Żąda Debiutów. No jak, drogie jury, udało się ustalić zwycięzcę? James Button Band. Panowie, mikrofon jest w waszych rękach. Dziękujemy bardzo. W sumie dziękujemy po raz drugi bardzo i po raz trzeci za nas trzech. Dziękujemy bardzo. Za autentyczność, za waszą pracę, przynajmniej ze swojej strony. Ja przyszedłem tu szukać takich zespołów jak wy. Kawał dobrej, żywej muzyki, przy której każdy może zrobić to, co chce i po prostu odlecieć. Więc... Świetnie, dziwię się. Znaczy mam takie wrażenie, że przynajmniej waszego perkusistę gdzieś już kiedyś spotkałem. Żarówkami jeździł po Polsce. Swego czasu i stopem dużo jeździłem, więc mogło się zdarzyć. W każdym razie naprawdę macie tą siłę, autentyczność, taką prostotę, która w tej muzie jest cholernie potrzebna. Dziękujemy bardzo. Próbuję was wyczuć, ale chciałabym was poznawać i muzycznie, ale też widzę, że jesteście po prostu ciekawymi ludźmi. Pan basista ujął mnie po prostu... Zawsze wystaje za każdego krzaka, także jakkolwiek nie staniemy, tak będzie widoczny. Jesteś takim kujonem, który jak zakłada bas, zamienia się w potwora. Manty Pythona. Podoba mi się to. Podoba mi się wasza energia. 4-0. Taki był werdykt jury. Gratuluję. Dziękuję. Ale chciałbym tutaj dodać jedną rzecz. To, że tak zagłosowaliśmy, nie oznacza, że pozostali wykonawcy nie pozostawili w tym programie i wśród słuchaczy trójki wartości. To, że myśmy akurat wskazali James Button Band, to nie znaczy, że tak muszą tak samo zadecydować słuchacze trójki i internauci. Zapraszam na portal Polskiego Radia, zapraszam do słuchania programu Trzeciego Polskiego Radia. I pamiętajcie o tym, że ile waszych piosenek się sprzeda, jak zadecydują internauci, radiosłuchacze, to też jest w waszych rękach i od was zależy, bo wasza praca w mediach społecznościowych, wśród znajomych i tak dalej da efekt tego, bo my szukamy nie tylko tych, którzy dobrze wypadają na scenie, ale również tych, którzy potrafią sami o siebie zadbać. Dziękuję bardzo. To było dobre. Niech moc będzie z wami. Ania Rusowicz, Wojciech Mazolewski, Kirek Grona, Piotr Nagłowski, James Button Band. Panowie, gratuluję. Kolejny odcinek naszego konkursu po liście przeboju za tydzień, w piątek. Do usłyszenia. Start na granie. Trójka. Program trzeci. Wybory samorządowe 2018. Przedstawimy audycję komitetów wyborczych.